To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 5 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed maturzystami drugi obowiązkowy egzamin. Rano zmierzą się z matematyką. MON udostępni dziś członkom PO dokumentację przetargu na śmigłowce dla armii. Z 4 strefy bezpieczeństwa w Syrii proponują prezydenci Rosji i Turcji. O 9 rano ponad 280 tysięcy maturzystów zmierzy się z matematyką. Maraton maturalny absolwenci liceów i techników rozpoczęli wczoraj od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Mieli do wyboru wypracowanie na temat, czy praca to pasja, czy obowiązek, albo analizę wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Słyszę czas. Każdy musiał się za to zmierzyć z tekstami sprawdzającymi czytanie ze zrozumieniem. Pierwsze co się robi, to się patrzy, jaki jest temat wypracowania. I temat wypracowania, praca, pasja czy obowiązek. Zapomniałam kompletnie wszystkich autorów, ale faktycznie sobie przypomniałam, bo sporo. Przed maturą nie bardzo, w trakcie trochę mi się stres odpalił, szczególnie tak kartkę przed przewinięciem tego tematu na rozprawkę. To już tak serce mi stanęło na chwilę, ale jak przeczytałem temat, to już ochłonąłem. Tekst był w miarę prosty, przeczytałem szybko. Ogólnie były przyjemne te teksty, nie to jakieś nudne czy coś, tylko tam jeden był w jakimś języku Indian czy coś takiego, ale nie, naprawdę moim zdaniem było bardzo przyjemnie. Wyniki egzaminów dojrzałości maturzyści poznają 30 czerwca. Ministerstwo Obrony udostępni dziś posłom Platformy Obywatelskiej dokumentację dotyczącą przetargu na nowoczesne śmigłowce dla armii. Chodzi o unieważnioną w ubiegłym roku umowę na dostawę karakali od francuskiego koncernu Airbus Helicopters. Jak mówi poseł PO Marcin Kierwiński, jego partię interesuje także to, kto poza Wacławem Berczyńskim miał dostęp do dokumentów. Informacje, które przekazał pan dr Berczyński, mówiąc o tym, że miał wgląd w dokumentację, że wykańczał przetarg największy w historii polskiej armii, bo ponad 13 miliardowy, no każą postawić pytania o transparentność przetargów, każą postawić pytania o uczciwość tych przetargów. To chcemy sprawdzić, zobaczymy, jakie dokumenty zostaną nam udostępnione. A Wacław Berczyński w jednym z wywiadów powiedział, że to on wykończył karakale. On zaprzeczył, że były szef podkomisji smoleńskiej uczestniczył w negocjacjach z Francuzami i miał wgląd w dokumentację offsetową. Według polityków PO sprawą wypowiedzi Berczyńskiego powinna zająć się prokuratura. Rosja, Turcja i Iran uzgodniły utworzenie stref bezpieczeństwa w Syrii. Planowane są 4 strefy na obszarach kontrolowanych przez przeciwników syryjskiego reżimu. W Soczi rozmawiali o tym prezydenci Rosji i Turcji. Władimir Putin tłumaczył, że chodzi o jak najszybsze i skuteczne zakończenie działań zbrojnych w Syrii. Trzeba stworzyć takie mechanizmy, które będą gwarantowały powstrzymanie rozlewu krwi i stworzą warunki dla dialogu politycznego. Rosja proponuje też wprowadzenie do Syrii międzynarodowych kontyngentów policji wojskowej. Media informują, że na razie nie wskazano, z jakich krajów mieliby pochodzić żołnierze. Amerykańskie organizacje religijne będą mogły angażować się w działalność polityczną bez obawy o konsekwencje finansowe. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wstrzymujące egzekwowanie prawa zakazującego kościołom angażowania się w politykę. Podczas ceremonii w Białym Domu Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone są krajem ludzi wierzących. Wiara jest głęboko zakorzeniona w historii naszego kraju od momentu jego powstania. Jest częścią duszy naszego narodu, mówił amerykański prezydent, podpisując rozporządzenie, które zdejmuje klauzulę priorytetowości ze ścigania przez Urząd Podatkowy Stanów Zjednoczonych organizacji religijnych angażujących się w politykę. Zakaz takiej działalności zawierała tak zwana poprawka Johnsona z 1954 roku, która w przypadku stwierdzenia aktywności politycznej duchownych przewidywała odebranie ich kościołom zwolnień podatkowych. Wolność nie jest darem od władzy, wolność jest darem od Boga, mówił amerykański prezydent, zapowiadając, że wraz z kongresem podejmie próbę całkowitego unieważnienia poprawki Johnsona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś przelotnie padać będzie w całym kraju, na południu także burze. Synoptycy przewidują też sporo rozpogodzeń. Termometry pokażą w Trójmieście 11 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 18, w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Proszę mi wybaczyć, że tak nagle zjawiam się w pańskim domu. Niechże pan sobie wyobrazi. Wracam z bożnicy z wieczornej modlitwy. Wchodzę do mieszkania, mam ułożyć żonę do spania, a tu okazuje się, że łóżko jest puste. Idę jej szukać. Trójka pod księżycem.

studiu towarzyszy mi znana Państwu skądinąd Violetta Myszkowska, dziennikarka Trójki, ale z wykształcenia judaistka, po raz pierwszy w roli gościa Pani Wiolu, nie autorki, czy wydawcy, czy wydawczyni audycji, tak? Tak, dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że przyjęła Pani moje zaproszenie. A naszym gościem specjalnym jest pisarz, dziennikarz, tłumacz, doktor nauk humanistycznych, pan Piotr Paziński. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Pan z wykształcenia jest historykiem filozofii? Ja z wykształcenia chyba jestem magistrem filozofii i doktorem nauk humanistycznych ze specjalizacją literaturoznawstwa, więc chyba jestem literaturoznawcą. Bardzo dobrze. A co naprowadziło nas na trop izraelskiego noblisty Agnona? Otóż gdańskie spotkania tłumaczy literatury odnalezione w tłumaczeniu odbywały się przed miesiącem. W ich finale ogłoszono nazwisko laureata nagrody za przekład imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego. W tym roku nagrodę tę otrzymał nasz gość właśnie, czyli pan Piotr Paziński, za przełożenie opowiadań Agnona zebranych w tomie Przypowieść o Skrybie. Agnon jest w Polsce, można powiedzieć, zapoznanym pisarzem, choć jego korzenie są w Galicji, a więc można powiedzieć, że w jakimś stopniu nasz człowiek. No, nasz człowiek, który wyjechał z tejże Galicji jeszcze w czasach Franciszka Józefa, bo urodził się w 888 roku, wyjechał jako 20-latek do ówcześnie tureckiej Palestyny i właściwie wrócił tu tylko raz na kilka dni w latach 20. Więc w Polsce jako takiej właściwie nigdy nie był. Z Galicją był bardzo związany, bo był związany z żydowską Galicją, z hasycką Galicją, z Galicją wojen religijnych między Hasydami a Litwakami, między, ja wiem co, zwolennikami niegdyś fałszywego Mesjasza Szabtaja Cwi, a jego przeciwnikami, był zanurzony w tym, chociaż na przykład mało u Agnona jest śladów takiej Galicji, jako jest, nie wiem, u Józefa Rota, prawda? Nie ma na przykład Franciszka Józefa, to jest taka postać zupełnie w tym jego świecie nieistotnym. Jest istotna przede wszystkim żydowska tradycja piśmiennicza, taka sięgająca czasów archaicznych, czyli Biblii, poprzez wszystkie kolejne warstwy tekstów, które gromadzono w starym domu nauki w Buczaczu, w jego rodzinnym Buczaczu, gdzie on się uczył, gdzie był synem, wnukiem rabinów i człowiekiem, który za młodu wchłonął całą tą wielką tradycję rabiniczną i zamiast rabinem został pisarzem. Mhm. A porozumiewali się w Buczaczu w języku jidysz? Tak, znaczy oczywiście była to tradycyjna rodzina, więc jidysz był pierwszym językiem, ale Agnon też znał język niemiecki. Matka czytała mu współczesną, ówczesną literaturę, także po niemiecku, więc ten niemiecki był Austro-Węgry, więc niemiecki był właściwie takim drugim językiem, prawda? Później, podczas pobytu kilkunastoletniego Agnona w Niemczech, ten niemiecki się umocnił i w zasadzie to był język, przez który on poznawał literaturę europejską. Czyli z Buczacza do Palestyny, tej tureckiej, później do Niemiec, nie wiem do jakiego później miasta. Na kilkanaście lat do Niemiec, między innymi do Berlina i od 25 roku z powrotem już do Jerozolimy. Jeszcze, tak. Zdążył jeszcze przed pogromem, przed zagładą. Czy możemy powiedzieć, że jest pisarzem izraelskim, współczesnym, tak jak pan to określił w posłowiu, jednym z ojców założycieli tej współczesnej literatury. Na czym polega takie ojcostwo, takie założycielstwo w tej dziedzinie? Na tym, że on żyjąc długo, bo żyjąc przeszło 80 lat i pisząc przeszło 60 lat, był jednym rzeczywiście z założycieli nie tylko literatury tej współczesnej, czy literatury hebrajskiej, ale także jednym z twórców współczesnej hebrajszczyzny. Czy właściwie takim człowiekiem, który przez te kilkadziesiąt lat swojej twórczości przeszedł od od hebrajskiego używanego właśnie w Bet Midraszu, w Bożnicy, w korespondencji rabinicznej, w świętych księgach do mowy świeckiej współczesnego Izraela. No, bardzo długi, bardzo skomplikowany proces tworzenia się języka świeckiego z języka, który miał 2,5 tysiąca lat, ale nie był używany jako, prawda, język wernakularny, mówiony. Gwałtownie się sekularyzował w ciągu tych dwóch pokoleń, żeby dać mniej więcej już od lat 20., 30. XX wieku język coraz bardziej świecki, coraz bardziej powszedni, którym mówi dzisiaj przeszło 6 milionów Izraelczyków. I on jest takim rzeczywiście świadkiem tego całego procesu. Trochę go dokumentuje jako pisarz, dający kolejne tomy swojej prozy, opowiadania, kilka ważnych powieści. Poza tym był i jest punktem odniesienia dla wielu następców. Troszkę takim ojcem, prawda, troszkę panem z lektur szkolnych, trochę człowiekiem, z którym należy się wadzić i go zwalczać. Dla wielu Izraelczyków pisze w sposób zbyt staroświecki, zbyt rozwlekły, zbyt drobnomieszczański, zbyt religijny. Pisze też językiem, który dzisiaj w zasadzie wyszedł z użytku. Jest to język bardzo ufundowany na języku jidysz, na właśnie sposobie porozumiewania się rabinów, autorytetów religijnych z diaspory. W związku z tym jest postrzegane jako coś trochę anachronicznego. Z drugiej strony jest dla wielu pisarzy tych znanych w Polsce, takich jak Amos Oz, jak Dawid Grossman, jak Meir Szalew, jak Tsruja Szalew, takim cały czas, no, ich trochę symbolicznym ojcem, z którym wiadomo, że ojca trzeba zabić, żeby samemu zacząć pisać, więc oni go próbują może nie zabijać, ale jakoś wykorzystać dla siebie. Dla Oza to jest niewątpliwie taka mocna figura ojcowska, dla innych mniej, ale cały czas ważne, a dla innych znowuż anachroniczny pan z lektur szkolnych, prawda, i z 50-szeklowego banknotu. A jeszcze dodatkowo jedyny izraelski, hebrajski noblista z 1966 roku, więc taki, no, trochę żywy pomnik, prawda, i powód do dumy narodowej. Więc dużo rzeczy naraz on sobie komasuje. Tak, można powiedzieć, że też pan taki, powiedzmy, wstęp wygłosił, bo będziemy teraz pewne elementy pańskiej wypowiedzi próbowali analizować, poszerzać, zapytamy o pewne szczegóły, ale nie dopytałam pani Wiolu ową judaistykę, na czym polegają te studia i w jakim stopniu jest pani osobą, dla której to, co powiedział przed chwilą pan Piotr Paziński, nie jest egzotyczne, jest już, że tak powiem, przerobione na studiach. Tak, jest zrozumiałe, a nawet bliskie, powiedziałabym. Na czym polega judaistyka? Judaistyka to jest historia ze specjalizacją, czyli uczymy się historii, ale nie tylko powszechnej i nie tylko historii Polski, ale też na to wszystko nakładamy, skupiamy się na historii Żydów. Historii Żydów powszechnej na świecie i historii Żydów w Polsce. No a później oczywiście w państwie Izrael. Więc to jest historia, ale oczywiście do tego też jest historia kultury, na przykład historia języka. Jest nauka języków, jest i hebrajski, i jidysz, i hebrajski biblijny, bo to jest zupełnie inny hebrajski, powiedziałabym, niż ten współczesny. Choć oczywiście słownictwo się zgadza w wielu przypadkach, ale na przykład gramatyka to już jest coś innego. Więc to, ruchy mistyczne, czyli to wszystko, co jest, co nie jest tylko językiem, chociaż muszę powiedzieć, że i historia, i kultura to jest wszystko z tym językiem i dookoła tego języka gdzieś tam związane i wydaje mi się, zaryzykuję nawet takie stwierdzenie, że to jest gdzieś taki rdzeń tej kultury, że język pisany hebrajski jest bardzo, bardzo ważny w tej kulturze. Tak, no jej język, jak sądzę, jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście od wielu różnych stron będziemy o nim rozmawiali. I rozmawiały również ja i pani, ja z panią. Natomiast o Agnonie sporo mówiło się na judaistyce? Mówiło się, tak. Mówiło się obok, właśnie w kontekście historii języka. No i obok oczywiście pisarzy, literatów izraelskich, tych, którzy pisali po hebrajsku, tak. Bardzo ciekawy moment to ten, w którym państwo poruszyli tę różnicę między hebrajskim, najogólniej mówiąc, starym, tym religijnym, czy nacechowanym przez religię, a tym współczesnym, który jest językiem potocznym. Czyli można powiedzieć, że hebrajski potoczny, współczesny jest bardzo młodym językiem, skoro ma zaledwie kilkadziesiąt lat, bo wcześniej nie istniał w tej postaci mówionej. To jest oczywiście daleko idące uproszczenie. Tak się czasami mówi, że hebrajski to jest język, przyszedł Eliezer ben Jehuda, który po prostu wziął pod koniec XIX wieku, wziął coś strasznie starego, taką, prawda, żydowską łacinę i zrobił z tego język mówiony. Hebrajski był używany przez 2000 lat przez Żydów w diasporze, nie tylko jako język wyłącznie pisany, bo bywał językiem mówionym. Bywał językiem na przykład pomiędzy Żydami hiszpańskimi, Żydami, nie wiem, mieszkającymi w średniowiecznych Niemczech, no bo był językiem powszechnie zrozumiałym dla wszystkich Żydów. Więc ślady tego mówionego hebrajskiego istniały. Bywał językiem poezji świeckiej, średniowiecznej, językiem traktatów naukowych też świeckich, pisanych we Włoszech. Językiem literackim, językiem, w którym próbowano pisać we Włoszech w XVII wieku sonety, prawda? Językiem, w którym owszem pisano kolejne warstwy komentarzy do Tory, do Talmudu, responsów rabinicznych, ale też pisano zupełnie wariackie traktaty mistyczne, ale też i zupełnie świeckie rzeczy. Rzeczywiście nie był językiem mówionym, no tak jak nie był językiem wernakularnym, nie był językiem z ulicy, ale już był językiem z Bet Midraszu, czyli z domu nauki, z hederu, więc nie jest to tak, że... Ale jednak ten wyższy poziom. Nie w kuchni, nie na placu, nie na ulicy. Tak. I to był oczywiście problem, że kiedy trzeba go było sprowadzić do kuchni, do stodoły, na pole, prawda, kiedy pierwsi osadnicy, ci nowożytni zakładali podwaliny przyszłego państwa żydowskiego, trzeba było dosztukować całą warstwę języka mówionego, który by opisywał właśnie takie zjawiska jak rolnictwo, prawda, jak kuchnia, jak, nie wiem, bezpieczeństwo, jak wojna, cokolwiek innego. Ale nie tylko, bo też pojawiły się na przykład czasy, bo w języku biblijnym jest bardziej coś na zasadzie aspektu. A w języku hebrajskim współczesnym, no to już mamy czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Wcześniej tego nie było, albo może rozwiązywane było na inne sposoby, tak to uproszczę. No i tak, oczywiście słownictwo. Trzeba było stworzyć nowe słowa, najlepiej tworząc je od tych, które już są, bo hebrajski jest oparty na tak zwanych szoreszach, czyli takiej części podstawowej słowa, to są zazwyczaj trzy litery, z których tworzy się inne przymiotniki, czasowniki w różnej odmianie i tak dalej, i tak dalej. Także jest to język bardzo logiczny. Trochę to przypomina układanie puzli, to znaczy taka podstawa składowa to są właśnie trzy kawałki, z których się robi, jak z kłącza wyrastają kolejne słowa, no, te trzy litery tego szoresza, czyli rdzenia, denotują jakieś takie pole semantyczne, z którego potem całe kłącze słów wyrasta i można je tworzyć w nieskończoność. W związku z tym i tak się działo na przełomie XIX i XX wieku, kiedy po pierwsze zaczynano w hebrajskim właśnie mówić, zaczynano pisać już świecko. W przypadku Agnona może jeszcze o tym później powiemy. Nie podejmuje się orzec, czy to jest świecka literatura, czy to jest jeszcze literatura nieświecka i gdzie się tutaj kończy piśmiennictwo rabiniczne, a gdzie się zaczyna świeckość. Wydaje mi się, że u tego autora to się po prostu ze sobą łączy, miesza, przenika i nie da się tego tak określić, ale byli pod koniec XIX wieku już pisarze, którzy postanowili zostać, nie wiem, no, hebrajskimi flobertami, na przykład Turnisan Gnessin, pochowany tutaj w Warszawie, umarły młodo, ale który stanowił, rzeczywiście wymyślił czas ciągły, że trzeba pisać tak jak Francuzi, i on już postanowił być po prostu europejskim pisarzem. Było takich wielu. Inni kopiowali rozwiązania, wiem, Rosjan albo Niemców w tym względzie, i w ten sposób ten hebrajski pęczniał, rozrastał się i no i tworzył się język. To, co ja tutaj usiłowałem pokazać, bo Agnon, trzeba dodać, napisał półkę książek, napisał 4 grube powieści, kilka krótszych powieści, układał antologię tradycyjnych z tekstów rabinicznych, no i mniej więcej wyprodukował około 100 opowiadań i nowel. To jest 12 tych, to jest malutki tomik, uporządkowany w ten sposób, że to są z jednej strony teksty, które mam wrażenie, czy wiem o tym, stanowią takie the best of, to znaczy są rzeczywiście tekstami, które prawie w każdej dobrej antologii Agnona się ukażą, przynajmniej, nie wiem, 9 z tych 12 kawałków, które tam są. I różnych faz. Z różnych faz, a z drugiej strony właśnie pokazują rozwój jego od lat 20. po lata 50. I nie tylko jego rozwój jako pisarza, ale rozwój pewnych, ja wiem co, koncepcji tworzenia żydowskiej literatury, która będzie zakorzeniona w tym tradycyjnym pisaniu, czy gawędzie hasyckiej w tradycyjnym pisaniu rabinicznym, a kończy się czymś, co mnie przypomina, ja wiem co, Borgesa na przykład. Niektóre opowiadania przypominają Kafkę, jak on był porównywany do Kafki, czego strasznie nie lubił i protestował przeciwko temu. A ostatnie opowiadania rzeczywiście przypominają trochę Borgesa, którego on nie znał, ale Borges znał jego i bardzo lubił i docenił. Więc to jest całe po prostu przejście, które... Ale to już czytelnik musi sam znaleźć ten moment przejścia i stwierdzić, czy to jest bardziej takie widmowe, czy tu są jakieś skokowe przejścia pomiędzy gatunkami i sposobami pisania. Pan przełożył z hebrajskiego, bo pisał po hebrajsku, tak? On zaczął pisać widysz, napisał parę opowiadań widysz w dzieciństwie. Te są wyłącznie z języka hebrajskiego. Mhm. Tak. No właśnie, i wspomniał pan też o tym, że no właśnie jakby słychać tam też jidysz. A jaka jest relacja między jidysz a hebrajskim? Przecież to jest bardzo długa droga i duża odległość. Jak można połączyć jakby te dwa żywioły językowe, że się tak wyrażę nieprofesjonalnie? W najprostszy sposób, chyba od strony słownikowej, no to widzisz, na pewno pojawia się no, trochę słownictwa hebrajskiego. To jest pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie jest jedyny takie, wspólny mianownik. Jeśli chodzi od strony słownikowej, chyba tak, ale to ja myślę, że oba te języki można stylistycznie wykorzystać dość podobnie. I tutaj może być ten wspólny mianownik, nie wiem... Rytm? Fraza? Albo użycie melodia? Po prostu takiej tradycyjnej stylistyki. Bardzo często pojawia się tutaj coś, co ja na przykład czytałam w kazaniach żydowskich. Jest pytanie i jest odpowiedź zaraz. Jest pytanie, jest odpowiedź. I tak jest prowadzona narracja. I te kazania, które ja czytałam, oryginalnie napisane były no, albo po polsku, albo widysz, albo po hebrajsku, tak, ale wychodzi na to, że w każdym z tych języków można taką narrację poprowadzić. No to jest też tak, że hebrajski, ten używany przez Żydów w diasporze do celów właśnie liturgicznych i do piśmiennictwa religijnego, nasiąkał sposobem mówienia języków wernakularnych. W średniowiecznej Hiszpanii przypominał miejscami język arabski, czy był zależny na przykład od gramatyki arabskiej, ponieważ językiem mówionym wielu Żydów hiszpańskich był język arabski albo judeoarabski. Ponieważ tutaj był jidysz, to oni myśląc, widzisz, zaczynali pisać po hebrajsku, tak? Poezję Chaima Nachmana Bielika, czyli takiego, no powiedzmy, kolejnego ojca założyciela literatury hebrajskiej, starszego od Agnona o pół pokolenia, powiedzmy. Są Tam jest rytm słowiański tych wierszy, ale też często jidyszowe. I one dzisiaj czytane przez współczesnych Izraelczyków, którzy inaczej akcentują, inaczej rytmizują słowa, często bywa niezrozumiany, często bywa właśnie ma ten naleciałość, jak to się mówi, golusowe, tak? Czyli z diaspory. I to samo jest z Agnonem, to znaczy on, jego język był językiem hebrajskim, wysokim językiem hebrajskim. Tylko ten hebrajski stanowił pewnego rodzaju melanż różnych stylów. No, u niego jest 5 czy 6 warstw tej hebrajszczyzny. Od biblijnej on potrafił napisać opowiadanie, w którym stylizował na biblijny styl, tam gdzie rzeczywiście nie ma czasów, jest tylko aspekt dokonany i niedokonany czasu, prawda, gdzie się inaczej, gdzie jest inwersja podmiotu i orzeczenia, no i tak dalej. Ograniczony zasób słownictwa, pewien styl wysoki właśnie biblijny, ale też i próbował pisać średniowieczną hebrajszczyzną, próbował pisać najczęściej czymś, co wyniósł z rzeczonego domu nauki, tak? To znaczy coś, co było gdzieś w jego głowie melanżem jidysz i hebrajskiego, pisane po hebrajsku, ale cały czas z pewnym rytmem, z pewną charakterystyczną, nie wiem, kwiecistością jidyszową, rozwlekłością stylu, no i tak dalej, i tak dalej. No. Ale to trzeba by dodać na koniec, że nie ma czegoś takiego jak czysty język hebrajski, tak? To znaczy, że wszelkie pomysły, w ogóle charakterystyczne dla XIX-wiecznych, prawda, wczesnych nacjonalizmów, czy dla różnych reform językowych, kiedy wyrzucano naleciałości. Z węgierskiego wyrzucono, prawda, wszystkie naleciałości łacińskie. Albo próbowano to robić w innych językach. W polszczyźnie tego na szczęście nie zrobiono, prawda, które tworzono nowy język, tworzono czysty język. Wielu hebrajskich pisarzy, poetów i intelektualistów próbowało stworzyć czysty język hebrajski. Taki w ogóle nieskażony 2000 lat dziejów. Udawali sami przed sobą, że piszą czy mówią hebrajszczyzną biblijną. Coś, co oczywiście hebrajszczyzną biblijną nie było, ale tak uważano, że tak jest. U Agnona jest inaczej. U Agnona to jest rzeczywiście synchronia 2500 lat żydowskiej historii w jego tekstach, dlatego one są dosyć trudne do tłumaczenia, z drugiej strony dają sporo frajdy, prawda, takiej robocie w języku. Skoro pewne podstawy tutaj próbujemy sobie jakoś przyswoić, toż na wszelki wypadek dopytam, sefardyjscy i aszkenazyjscy, jak się mają do siebie? No geograficznie przede wszystkim to jest zupełnie inna część Europy, no bo Sefardyjczycy, no to zachód, to jest Hiszpania i tamte tereny, natomiast aszkenazyjczycy, to my. Niemcy, Polska, Czechy, Francja. I jeszcze okolice, powiedziałabym. Dobrze. To w takim razie teraz powiedzmy... A przepraszam, i jeszcze 2 różne języki oczywiście. No tak. Używane na co dzień. Tak. No, o języku rozmawiamy, więc choćby o tę relację. Czyli tutaj będą naleciałości to, o czym pan mówił, hiszpańskie na przykład, tak? W tej wersji zachodniej. To jest język ladino. To ladinowy. Już jest język, którego... Ja nie poznałam, więc nic więcej na jego temat nie jestem w stanie powiedzieć, oprócz tego, że właśnie jest bliższy językowi hiszpańskiemu. Natomiast jidysz to jest w dużej, znacznej większości słownictwo niemieckie, tak, i gramatyka niemiecka. A dlaczego nie ma słowiańskich? No, jest dużo w jidysz słowiańskich polskich słów nawet, albo polsko brzmiących. Na przykład jest, na przykład jest czojnik, jest takie słowo, żabę. Kilka takich się znajdzie. Żabę, tak, to samo znaczy, dobrze. Natomiast czy istnieje, uważa się, że w głębokim średniowieczu na ziemiach słowiańszczyzny mogły istnieć języki, które były odpowiednikami jidysz i ladino, to znaczy języki zrobione na substracie, no powiedzmy lokalnym, tak? Z dodatkami hebrajskiego. Czyli też takie melanże, jak właśnie jak jidysz i ladino, one dość wcześnie musiały wygasnąć. Chociaż uważa się, że na przykład w Czechach mogło coś takiego istnieć. W X wieku, na przykład XI. To jeszcze w ramach wstępu, już ostatni punkt tegoż. Umówiłam się tak z państwem, że z tych 12 opowiadań każda z osób obecnych w studiu weźmie pod opiekę jedno opowiadanie. wybierze sobie jedno, bo oczywiście wszystkich nie jesteśmy w stanie omówić. I pani Wiola wybrała które? Zmysł powonienia. Krótka na razie, że tak powiem, charakterystyka albo argumentacja takiego wyboru. Dlatego, że myślę, że od tego opowiadania będzie można zadać kilka pytań na temat tego, czym precyzyjność może, jeśli chodzi o język, używanie tego języka i pokaże, jak bardzo jest ta precyzyjność ważna, ta precyzja ważna, tak. Dobrze, rozwiniemy temat. Pan wybrał... Ja wybrałem tytułową przypowieść o skrybie, dlatego że z kolei w niej jest podniesione wiele problemów, które dla Agnona były centralne, to znaczy problem pisania, tworzenia literatury, zazębiania się różnych sfer rzeczywistości, prawda, religii, erotyki i sztuki na przykład, prawda, i też rozmaite problemy języka wychodzą, bo to było chyba najtrudniejsze do tłumaczenia opowiadania, właśnie ze względu na styl, który odzwierciedla jego własny, Agnona, stosunek do świata, który opisywał. Ja wybrałam Eido i Eina, może najtrudniejszy tytuł, ale chyba najłatwiejszy w odbiorze, najdłuższe. Będzie ono czytane w trójce i też jest o języku, co prawda o języku zaginionym. I jest poza tym, jak sądzę, właśnie najbliższe naszemu doświadczeniu czytelniczemu. Najłatwiejsze, najkrócej mówiąc, kolokwialnie. W odbiorze, no, a to będzie lektura na głos, całość, w związku z tym no, musimy liczyć się z Państwa komfortem. Za moment zagłębimy się w tych tekstach, jeżeli można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami. Będzie jeszcze jeden gość telefoniczny, kto za moment zdradzimy, a teraz jeszcze ode mnie jeden raz utwór z płyty Traveler grupy Kroke, czyli Kraków. No More Secrets, tak zatytułowany jest ten utwór Kroke, w przeciwieństwie do literatury Agnona, tam same sekrety. My ujawniliśmy już nazwisko lektora opowiadania Agnona w Trójce. Będziemy je czytali od 15 maja, jeżeli zdążymy. To reżyser, proszę Państwa, nie aktor, chociaż aktor też. I muzyk Paweł Passini. Przypomnę, że w studiu Wiola Myszkowska i dobry wieczór jeszcze raz i pan Piotr Paziński. Dobry wieczór. A mamy połączenie może z Pawłem Passinim, udało się? Dobry wieczór. Jestem, dobry wieczór. Bardzo miło was słuchać. Jesteś z Trójką, to dobrze. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie z twojego punktu widzenia sekrety kryje to opowiadanie, nad którym pracujemy? No, dla mnie tych waszych literackich skojarzeń, to mnie tam jeszcze tylko Milorada Pawicza zabrakło. Z moim ukochanym słownikiem chazarskim, bo to trochę jest trochę właśnie w takiej przestrzeni. Dla mnie się to opowiadanie rozgrywa. I to, o czym mówiliście, te borchezowskie łączenie religii, erotyki i pisania, pisarstwa, to jest coś, co mnie w tym absolutnie fascynuje. No i też muszę powiedzieć, że to jest nie lada frajda czytać takie opowiadanie po polsku, przetłumaczone przez Piotra. Tak, ono tak płynie, a poza tym wypełnia właśnie tą przestrzeń między tym doświadczeniem religijnym wyrażanym w literze Tory i współczesną literaturą. To jest właśnie taka jakaś cudowna przestrzeń pomiędzy, i my tego strasznie mało mamy po polsku tak naprawdę. Dla mnie to jednak polski jest tym językiem doświadczenia religijnego przede wszystkim, chociaż oczywiście modlę się po hebrajsku, ale mówić o tym, móc smakować te słowa po polsku, to jest nie lada frajda. Trochę takie budowanie jakiegoś lądu, którego nie ma, jakiegoś nieistniejącego, pisanie jakiejś mapy nieistniejącego świata. Piotrze, panie Piotrze, co pan na to, co powiedział nasz gość telefoniczny? Bardzo się cieszę, że Pawłowi się podoba. Warunek sine qua non, powodzenia przedsięwzięcia. Powodzenia czytania. Słyszałem fragmenty, które czytałeś, bardzo też mi się podobają w interpretacji. Też doszedłem do wniosku, że to jest też takie trochę opowiadanie grozy, żeby to też nie było właśnie, prawda, że to takie koturnowe, że my tylko w świecie rabinów i mędrców się obracamy. I do jej nam to jest, no właśnie, może opowiadanie grozy. Potem te opisy jerozolimskich dolin, tam jednak po prostu tak się czuje zapach tego powietrza i jego smak w nocy, i jest niesłychanie sensualny, i ta topografia jest po prostu, czuje się ją przez skórę. Jak się tam było, to ma się dreszcze, kiedy się to czyta. No, trzeba dodać, że to jest opowiadanie stosunkowo późne Agnona, to, o którym mówimy, czyli Eidoi Einam, bo ona jest z roku bodajże 50, więc to jest ta ostatnia faza. Mówiliśmy o różnych fazach twórczości Agnona i że ono może jest najbardziej najbliższe może w tej sferze profaną, bo tam są różnie takie życiowe sprawy omawiane, powiedziałabym, blisko ziemi, tak? W przeciwieństwie do kilku opowiadań tych starszych, o których być może będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiali. Tak więc ja to czytałam jako utwór bardzo współczesny, nowoczesny wręcz, powiedziałam. Taki miałam wrażenie. Może interpretacja Pawła, który czyta to tak chłodno, tak bardzo bez namaszczenia, no zupełnie nie w tym stylu, o którym chciałoby się dzisiaj głównie rozmawiać, tym takim podniosłym i właśnie mistycznym, religijnym i tak dalej. Panie Piotrze, proszę tutaj w Wiolu. Mamy szansę jeszcze z Pawłem chwilkę porozmawiać. Nie, to ja się bardzo cieszę, że Paweł tak to czyta, ponieważ literatura żydowska często, może z powodu zagłady, może z powodu tej pewnej egzotyki, jaką ona ewokuje, jest otaczana patosem. czyta się to patetycznie, prawda? To wszystko jest takie koturnowe, to wszystko jest albo zaginiony świat Sztetl, albo szagalowskie krajobrazy, albo się jeszcze inne klisze na to nakłada, które ten świat jeszcze bardziej egzotyzują, czynią go jeszcze odleglejszym, jeszcze bardziej cepeliowskim, niż on często funkcjonuje w Polsce. Mam nadzieję, że ten tom, no nie tak w końcu duży, opowiadań, no dość znanego, tutaj nieznanego, a tam znanego pisarza, jakoś pozwoli to troszkę przełamać. A też sam sposób lektury Pawła pozwoli przełamać właśnie takie może koturnowe podejście, że to noblista, że to wszystko takie strasznie nabrzmiałe w sensy i to 2000 lat języka i tak dalej. Nie, niech to będzie właśnie opowiadanie po pierwsze o trójkącie miłosnym, po drugie opowiadanie grozy i historia może być całkiem współczesna, prawda? Tak, no, narrator jest, no, gdyby nie to, że nie ma, przepraszam, telefonu komórkowego, laptopa i tak dalej, to w zasadzie mógłby być nam współczesnym, bo on tak też porozumiewa się z tym światem tajemniczym, niezrozumiałym, właśnie groźnym momentami, który reprezentowany jest przez dwóch innych bohaterów, tak? To są panowie Gamzo i Ginat. Nie wiem, czy dobrze czytamy te nazwiska, ale robiliśmy co w naszej mocy, żeby zabrzmiało wiarygodnie, panie Piotrze. No i chyba brzmi, no. Tak? Dobrze. Wiarygodnie. No ja muszę powiedzieć, że to nie miałem jakiejś takiej specjalnej strategii na to opowiadanie. Bardzo się, to miło, co mówicie i bardzo jestem też wdzięczny za te ciepłe słowa, aczkolwiek tutaj Baszka postawiła mnie w sytuacji dla mnie absolutnie nowej. To, czego tam próbowałem szukać, to takiej borchezowskiej przestrzeni, bo te opowiadania właśnie są takie bardzo przestrzenne, tak się otwierają się ciągle do środka, do środka. Tak, to prawda. To taka trochę szkatułka, czy jak to nazwać. Mm-hmm. No, dodajmy jeszcze, że Paweł będzie pracował nad muzyką też do tego naszego opowiadania. Nie tylko krokę. Muszę mieć oczywiście zgodę panów zespołu. Ale będzie też muzyka oryginalna. No i będzie też muzyka w języku nieistniejącym. No bo tutaj jest, skoro dzisiaj rozmawiamy o języku, panie Piotrze, język dosyć tajemniczy. Tytuł sam wskazuje na pewną tajemnicę lingwistyczną. Powiedzmy, żeby nie zdradzając puenty tego opowiadania, to powiedzmy tyle, że jest to język zaginionego plemienia zrekonstruowany przez pewnego uczonego, który twierdził, że potrafił ze strzępów jakiejś takiej nieznanej nikomu kosmicznej mowy ułożyć kilka wspaniałych hymnów poetyckich. Tak, dobrze. A co było później, to nie... Nie, no więcej nie powiemy, ale jest to fantazja. Ten język nie jest realnym, nieistniejącym językiem, jeżeli można użyć takiego oksymoronu. Nie. Jest to kolejny język z jakiejś takiej widmowej biblioteki, prawda? O. Nieistniejących. Tak się odwołam. Chociaż, kiedy czytałem to opowiadanie, to przyszło mi na myśl, że przecież Bronisław Piłsudski, brat marszałka Józefa Piłsudskiego, który wylądował na Sachalinie, że tam skodyfikował język niejakich Ainów i nawet mam taką pokusę, żeby jedną z ainuskich, nawet dzięki temu, że Bronisław Piłsudski nagrał to na takie wałki woskowe, żeby którąś z tych pieśni właśnie w instrumentacji tego opowiadania użyć. Świetny pomysł. Bo jest coś niezwykłego w tym, że ten wygnaniec jest taki ciekawy innych wygnańców i innych ginących kultur i języków. To może w przypadku Agnona jest dość banalna konstatacja, ale z mojej perspektywy z perspektywy polskiej ona otwiera jeszcze jakiś nowy poziom polskiego Żyda. No tak, no nie wspomnieliśmy o tej kategorii wygnania i tak mocno związanej z diasporą przecież. Nie mówiliśmy o tym jeszcze dzisiaj. I tych światów takich pisanych właśnie na powietrzu, dymem, takich po prostu ciągle utrzymywanych wyobrażeniem i przeczuciem i takich utrzymywanych przy życiu. Jakby trzeba było, jak bańkę mydlaną cały czas to dmuchać od spodu, żeby wisiało w powietrzu. Tak. Pawle, wiem, że pracujesz nad muzyką również do swojej premiery, która kiedy? Tak, jestem w tej chwili w studiu nagraniowym, dlatego jestem taki też podekscytowany i dlatego też muszę tam zaraz już biec, ale bardzo mi było miło, że mogłem się na chwilę dołączyć do waszej rozmowy. A kiedy masz premierę, tak przypomnij? 20 maja. No to już niedługo, we Wrocławiu, we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. To jest niestety już bardzo niedługo. Tak, to panna nikt nie jest to już tajemnicą. Bardzo dziękuję. Paweł Passini reżyseruje we Wrocławiu, a w Warszawie, w swoim rodzinnym mieście, skądinąd czyta opowiadanie Agnona. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję panu bardzo. Dobranoc. Mhm. Dobranoc. Czy jakiś aneks do tego, co powiedział Paweł, bo nie chciałam go już dłużej męczyć. Panie Piotrze, Wiolu? Tak, ja bym chyba chciała, bo bardzo spodobały mi się te słowa, które tutaj padły, że to może być opowieść grozy. Ja nie spojrzałam tak na to opowiadanie w zupełnie inny sposób, ale to chyba dlatego, że po prostu już się tak zapędziłam w tym szukaniu odniesień do tradycji, do historii, że po prostu nie zwróciłam na to uwagi, ale faktycznie w tej interpretacji to bardzo pięknie się zgrywa, a moim pierwszym skojarzeniem było, że to, ja tutaj oczywiście nic nie zdradzam, ale pierwszym moim skojarzeniem była opowieść Legenda o Golemie. I to już od razu mi się czerwona lampka zapaliła, bo przecież któryś z gaonów, czyli takich wybitnych uczonych żydowskich, zakazał tworzenia golema żeńskiego. Bo każdego innego można, bo to ten zakaz był łamany oczywiście przez niektórych, ale stanowczo zakazał tworzenia golema żeńskiego i to tak sobie zapamiętałam. A tutaj też pojawia się taki domysł. Jeden z bohaterów myśli sobie, że to być może to. I oczywiście ta szkatułkowość to jest coś. Ja nie wiem, czy to jest coś, co się nabywa, w czym się wyrasta, że to jest jakiś element bardzo charakterystyczny tej kultury i tej literatury. Ale oni rzeczywiście mają do tego talent. Bo to są warstwy. Tak. Że jest dużo warstw, to jest dużo tych drzwiczek, które się otwierają jedne za drugimi. Gdzieś tam na końcu jest Pan Bóg. Tak, i często one jakby się zupełnie ze sobą nie łączyły. Ale to w tym ostatnim zdaniu nagle wszystko jest jasne i to jest niesamowite. Dobrze, panie Piotrze? Gershom Scholem, który się zaprzyjaźnił, wielki żydowski historyk mistycyzmu żydowskiego, który się zaprzyjaźnił z Agnonem w Niemczech. Pochodzili z zupełnie różnych rodzin, no bo Scholem był właściwie z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Musiał sam dojść do swojej wiedzy judaistycznej. Kiedy spotkał tego dziwaka z Galicji, który był takim autentycznym wschodnioeuropejskim Żydem, który rzeczywiście był cały nasycony tymi opowieściami, prawda, legendami o rabinach i tak dalej, to go fascynowało. To, że Agnon w ogóle nie był w stanie myśleć i nie myślał dyskursywnie, tak, za pomocą jakichś takich abstrakcyjnych pojęć, tylko rzeczywiście na każdą sytuację wyrzucał z siebie od razu 10 legend, przypowieści i to tak płynęło. To jest element tej kultury i on na pewno jest widoczny w literaturze. Natomiast a propos jeszcze opowiadania grozy, to mi przyszło do głowy, że tak, ponieważ ten tom Przypowieść o Skrybie już jest od paru miesięcy po polsku i tak krąży, był recenzowany, oceniany, jednym się podobał mniej, nie uważaj, że to jest za trudne. Ja teraz właśnie mam taką misję ściągnięcia go troszkę na ziemię, żeby to nie było takie właśnie przerażające, że za tym stoi ten 25 wieków myśli religijnej, no tylko żeby to też właśnie przeczytać jako po prostu teksty literackie. Ja wiem, że za tym stoję, że sam to sobie i przede wszystkim Agnonowi zrobiłem. Dałem 270 przypisów i to jest wszystko utkane z cytatów i tak dalej. Ale to jest troszkę tak jak z Ulyssesem Joyce'a, którym się zajmowałem przed laty, żeby z jednej strony utkane ze wszystkiego, co było, ale z drugiej strony czytajmy tę książkę, prawda, że miejmy z tego powodu frajdę. Przyjemność, no właśnie, bo te przypisy, to jest też taka szczególna cecha tej pozycji. W Przypowieści o Skrybie jest ich 40. W Zmyśle powonienia, ale to jest króciutkie, 22. A opowiadanie ma 10 stron? Tak, ale obszerne z kolei są, bo niektóre są krótsze. Na przykład jest Koch, czyli Kohelet, prawda? Tam księga, jedna z ksiąg Starego Testamentu i to jest taki przypisik. Natomiast w sytuacji, kiedy są to całe opowiadania na temat rozszyfrowywania hasła, to już troszkę jest trudniejsza lektura. W przypadku Eidoi Einam jest ich 41, ale z kolei to opowiadanie jest najdłuższe, jak już mówiliśmy, ma 70 stron. I jednak te przypisy są pokusą. I kiedy my tak czytaliśmy, nagle ja czuję, że jest zdanie, które na pewno nie jest zdaniem z tej opowieści. Ono jest gdzieś, jest włączeniem, tak? Jest jakimś takim elementem inkrustacji. I mówię, stop, Paweł, ale co my z tym zrobimy? Bo państwo przecież nie zrozumieją. Powiem, piąty przypis. Księga Koheleta. No dobrze. Ale tego nie możemy na antenie przecież przekazywać. Panie Piotrze, co robić? Co robić w tej sytuacji? Jak żyć z takim tekstem? Jak żyć z takim tekstem? Czytając go na głos. Czytając go na głos, trzeba go przeczytać na głos tak, jak on został napisany. Agnon pochodził z kultury, gdzie te wszystkie rzeczy znało się na pamięć. Ta literatura hebrajska tego okresu to była literatura tworzona często właśnie przez erudytów, którzy wychodząc z Hederu, z Yeshivy, prawda, z Bet Midrashu, czyli z domu nauki, znali na pamięć całe bloki tej tradycyjnej literatury żydowskiej. Mówię, że całą Biblię znali na pamięć, Talmud na pamięć, Midrasze, prawda, komentarze rabiniczne i tak dalej. Wychodzili. To był świat, w którym się czytało mało może gazet i czytało się mało może literatury świeckiej. Nie było rzeczy marnujących nam czas, jak internet.